prasa, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjska agresja może zakończyć się szybciej, jeśli świat będzie bardziej zdecydowany, mówi w wieczornym przemówieniu prezydent Zełenski. Po ostatnich masowych protestach przeciwko reformie sądów do Izraela powoli wraca spokój. Multiinstrumentalistka Maria Pomianowska była kolejnym gościem spotkania z cyklu Klub Dyplomaty. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował wszystkim, którzy codziennie w różnych krajach, na różnych forach przypominają światu, że rosyjska agresja na Ukrainę może się zakończyć wcześniej niż się przewiduje. W wieczornym przemówieniu podkreślił, że zależy to od decyzji tych, którzy chcą pomóc. Szybciej, jeśli świat będzie szybszy, jeśli bardziej zdecydowany. Zrujnowane ukraińskie miasta i wsie przy granicy z państwem terrorystą, ciągły szantaż Rosji i groźby zniszczenia życia również w innych państwach, stałe odmawianie przywrócenia prawdziwego pokoju i szydzenie z podstawowych norm międzynarodowych. Oto wystarczające przyczyny, by naciskać i walczyć, aby nie szukać kompromisu i pilnować wartości naprawdę. Naprawdę. Prezydent podziękował też francuskiemu parlamentowi za uznanie wielkiego głodu z lat 30. XX wieku na Ukrainie za ludobójstwo. Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i każdy, kto to kwestionuje, kwestionuje obowiązujące prawo. Podkreśla w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, odpierając twierdzenia niektórych sędziów Trybunału, przypomina, że przepisy o kadencyjności weszły w życie w styczniu 2017 roku, a to oznacza, że nie obowiązywały w momencie wyboru Julii Przyłębskiej, czyli w grudniu 2016 roku. Prezes Kaczyński ma też nadzieję, że zbierze się 11 sędziów, by rozpatrzeć sprawę noweli o Sądzie Najwyższym skierowaną do Trybunału przez prezydenta. Podkreśla, że decyzja musi być podjęta, bo zawieszenie, z jakim mamy obecnie do czynienia, jest nie tylko szkodliwe dla państwa, ale jest też naruszeniem zasady, że Trybunał Konstytucyjny musi działać sprawnie i szybko w szczególnych sprawach. Do Izraela powoli wraca spokój po ostatnich masowych protestach przeciwko reformie sądów. Presja tysięcy osób, a także Zachodu sprawiła, że izraelski premier opóźnił wprowadzenie w życie kontrowersyjnej reformy. Krytycy Benjamina Netanyahu uważają jednak, że spokój jest pozorny. W przemówieniu telewizyjnym premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że mimo presji nie wycofuje się z reformy sądownictwa. Poinformował równocześnie, że przesuwa procedurę parlamentarną o miesiąc. Podtrzymujemy, że niezbędna jest reforma sądownictwa i chcemy ją osiągnąć poprzez konsensus. Dlatego zdecydowałem się przełożyć drugie i trzecie czytanie projektu do następnej sesji Knesetu, aby był czas na kompromis. Równocześnie izraelski premier ostro skrytykował przeciwników reformy oraz strajkujących w Izraelu. Oskarżył ich o anarchię. Demonstracje przeciwników zmian przechodzą przez Izrael od 12 tygodni i w ostatnich dniach osiągnęły apogeum. W sobotę na ulicę wyszło ponad 600 tysięcy osób, co nie zdarzyło się od wielu lat. Protestujący domagali się wstrzymania reformy, bo jak mówili, jej wejście w życie oznaczałoby koniec demokracji w Izraelu. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Maria Pomianowska, multiinstrumentalistka, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, była kolejnym gościem spotkania z cyklu Klub Dyplomaty. Tym razem było ono poświęcone staropolskim instrumentom smyczkowym. Profesor Pomianowska oraz prezes Radia dla Ciebie, Tadeusz Deszkiewicz, mówili, że dzięki grze na staropolskich instrumentach smyczkowych dzielimy się polską kulturą na świecie. Coś, co nawet przetwarzam, czasami jak nawet miksuję jakąś melodię z Rajasthanu z jakimś mazurkiem mazowieckim, to gdzieś zawsze na wierzchu, poprzez tą smyczkowość instrumentu, no bo Polska to jest przede wszystkim instrument smyczkowy. Ktoś jak słucha, to kojarzy rajasthańską melodię graną na suce z Polską, a nie z Rajasthanem, więc to jest ta tajemnica, czyli instrument, jakby jego dźwięk i uroda, które nam się z Polską kojarzą, potrafią nawet przerobić melodię z innego kraju egzotycznego na polskość. I to jest tajemnica. te dwa instrumenty niezwykłe stworzone przez Marię Pomianowską, czyli suka biłgorajska, odtworzona właściwie, i fidel płocka, to są instrumenty, których samo brzmienie jest polskie. Nie ma takich instrumentów na świecie, które brzmią tak jak te dwa instrumenty, kojarząc się, że jest to instrument pochodzący z Polski. Organizatorem spotkań z cyklu Klub Dyplomaty jest Fundacja Kulturalna Polska. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Robert Grzędowski. Niespodzianka w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Szkocja ograła Hiszpanię 2-0 po dwóch trafieniach Scotta McTominaya, a to jeszcze pogorszyło sytuację Norwegii w grupie A, bo Norwegowie po sobotniej porażce z Hiszpanią dziś tylko zremisowali z Gruzją 1-1. Brak kontuzjowanego Erlinga Haalanda widoczny w grze reprezentacji Norwegii. W innym ciekawie zapowiadającym się wtorkowym meczu Chorwacja ograła Turcję 2-0, to grupa D, a w grupie I tabelę zamyka Białoruś, w sobotę rozbita przez Szwajcarię 5-0, a dziś słabsza od Rumunii, było 2-1. 3-1 było natomiast w siatkarskich derbach Łodzi w ostatniej, 22. kolejce sezonu zasadniczego Tauron Ligi. Siatkarki ŁKS-u Comerscon wygrały z Grot Budowlanymi i zapewniły sobie pierwsze miejsce w tabeli przed rozpoczęciem playoffów. W playoffach zagra też zespół Budowlanych i może dlatego przyjmująca Julia Konkol nie rozpaczała po porażce z liderem. No niestety, przegrałyśmy 3-1, nie udało nam się urwać żadnego punktu, nie udało nam się wygrać tego meczu. Jednak myślę, że możemy spojrzeć optymistycznie na to, że walczyłyśmy, że nie sprzedałyśmy tanio skóry i momentami grałyśmy jak równy z równym. Dokończenie ostatniej kolejki rundy zasadniczej Tauron Ligi jutro i w czwartek. Zaglądamy na tenisowe korty w Miami, a tam kolejne deblowe zwycięstwo Magdy Linet. Polka i Amerykanka Bernarda Pera wygrały z belgijsko-ukraińskim duetem Begu Kalinina i awansowały do półfinału rozgrywanego na Florydzie prestiżowego turnieju WTA. W tym półfinale zmierzą się z Amerykankami Leylą Fernandez i Taylor Townsend. Polscy wspinacze górscy Bartosz Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira ogłosili dziś ambitny plan pierwszego polskiego zjazdu na nartach z dwóch ośmiotysięczników, Anna Purny i Daula Giri. Ekspedycja rozpocznie się pod koniec marca i potrwa 2 miesiące. Przygotowania, zwłaszcza te logistyczne, są już zakończone. Co ważne, obaj panowie mają doświadczenie w ekstremalnych wyprawach. Bartosz Ziemski także to związane z narciarstwem. W zeszłym roku zjeżdżałem z 2 ośmiotysięczników, a wcześniej działałem w wielu różnych górach, niższych, wyższych, także jakieś doświadczenie mam. Z jakich 8-tysięczników zjeżdżałeś? Z Broad Peaku i Gasherbrunna II. Sukcesami, lecz nie były to 100% czyste zjazdy, bo zjeżdżałem drogami normalnymi, które wymagają zdjęcia nart. Z Bartoszem Ziemskim rozmawiał Krzysztof Łoniewski. A na koniec ostatniego dziś serwisu sportowego wracamy jeszcze do zaskakującej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zalecił dziś, by dopuszczać rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji. Sprawa jest szeroko komentowana, także w świecie polskiego sportu, i tu są to komentarze negatywne. MKOL nie zdecydował jeszcze, czy pozwolić na start w igrzyskach sportowcom z krajów odpowiedzialnych za zbrojną agresję na Ukrainie. Obecnie zalecenie dotyczy sportów indywidualnych, w których Rosjanie i Białorusini mieliby startować pod neutralną flagą i tylko pod warunkiem, że nie wspierali agresji oraz nie są żołnierzami lub zawodnikami wojskowych klubów. Do tego tematu wrócimy też w Sporcie w Trójce jutro rano. Pierwszy serwis po 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od rana bezchmurnie, później na zachodzie i północy stopniowo coraz więcej chmur. Pod koniec dnia na wybrzeżu i na Pomorzu spadnie deszcz. 3 stopnie pokażą termometry w Olsztynie, 7 w Warszawie i 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Teraz już Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Proponujemy Państwu ostatnią godzinę doby w towarzystwie muzyki i płyt z walizeczki. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo.

Prostota tego wydania jest fascynująca i piękna. I love rock and roll, John Jett and Black Hats. Dziś w naszym spotkaniu. Teraz pojawi się płyta polska i utwór polski. I stali słuchacze tych naszych ostatnich godzin wtorkowych pomyślą, że po raz kolejny ten utwór się pojawia. I tak rzeczywiście jest, dlatego że uważam, iż on jest doskonały na tę porę. Zespół Perfect. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł. Mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam i tak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam i tak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? jadę w mrok, nocą jadę w mrok. Nocą jadę w mrok. Naprawdę uważam, że to utwór idealny na tę porę i wokalnie, i gitarowo. Droga bez łez. Zespół Perfect. Skoro była płyta, która już się pojawiała we wtorkowe wieczory, w zasadzie we wtorkową noc, to teraz płyta z walizeczki, którą pierwszy raz wziąłem na nasze spotkanie. George Michael. George Michael dziś po raz pierwszy, jeśli sobie dobrze przypominam, podczas naszych spotkań po 23. Wspomniałem przy okazji John Jett o Kalifornii i teraz będzie polska droga do Kalifornii z takiego najlepszego chyba okresu zespół Ira. We'll be right back. Jestem ciekaw, czy być może słucha nas ktoś, kto w latach 90. uczestniczył w koncertach polskich zespołów rockowych i czy państwo pamiętają, jak te koncerty się odbywały, jakie były świetne i jaką publiczność gromadziły wtedy. Ba, dość wspomnieć, że polskie zespoły wypełniały wtedy cały katowicki Spodek. Jestem świadkiem, bo uczestniczyłem w tych koncertach. No a skoro już polecieliśmy tak daleko do Kalifornii i zapłaciliśmy za bilet, to nie sposób w Kalifornii, w jakimś mieście, nie zajrzeć do sklepu płytowego. Młodszym słuchaczom wyjaśniam, kiedyś były takie sklepy, gdzie były płyty kompaktowe, byli sprzedawcy, można było powiedzieć dzień dobry, porozmawiać i zapytać o płytę i mając odpowiednią sumę środków, nawet tę płytę kupić. A skoro jesteśmy w Kalifornii, to nie sposób nie zapytać o zespół The Traveling Wilburys. Nieprzeciętna grupa muzyków, zespół The Traveling Wilburys, utwór trochę być może mniej znany, Wilburys Twist, bo przecież nie wszyscy śpią o tej porze. Skoro mówimy o nieprzeciętnych zestawach muzyków, to jeszcze klasyka. Them to turn black. I see the girls walk by.

Sądzą Państwo, że te słowa organka przegonią powracającą zimę? Ku mojemu wielkiemu żalowi, bo już nie chcemy zimy, chcemy wiosny, chcemy dwucyfrowych temperatur. No i to był organek wiosna. W naszym spotkaniu jeszcze 20 minut, jeszcze parę płyt z walizeczki. Teraz płyta, która jest hołdem dla zespołu Led Zeppelin. I po ostatniej emisji tego utworu otrzymałem od Państwa tyle zachwycających listów, znaczy zachwycających i sławiących talent Beth Hart. I prawdę mówiąc, mnie nie trzeba do tego przekonywać, bo jestem zachwycony jej talentem od co najmniej 5 lat. I'm gonna give you my love.